Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 kwietnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed burzami. Od Śląska, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Kujawy, po Warmię, Mazur i Podlasie. Trwają prace nad ponownym otwarciem Muzeum Książąt Czartoryskich. Postępy śledzi nasz reporter. Mieszkańcy Moskwy demonstrowali w obronie dostępu do internetu. IMGW ostrzega przed burzami z silnym wiatrem. Marta Szulborska. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Maria Waliniowska mówi, gdzie dzisiejszej nocy może być niebezpiecznie. Zwłaszcza w pasie od Śląska przez Wielkopolskę, centrum, a więc ziemię łódzką, Mazowsze, Kujawy, po Warmię, Mazur i Podlasie. W czasie burz może spaść do 15 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. Jutro zwrotnikowe powietrze utrzyma się na krańcach wschodnich. Tam termometry wskażą 26 stopni. Na pozostałej części kraju trochę chłodniej. Jak informuje Maria Waliniowska, jutro także burzowo. Zwłaszcza w części północnej Mazur i Podlasia, tam może nawet w czasie burz spaść do 20 mm deszczu. Porywy wiatru w czasie burz mogą być do 70-80 km na godzinę. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, druga połowa tygodnia ciepła, ale także nie zabraknie burz z opadami gradu i silnym wiatrem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Około 60 milionów złotych i jeszcze półtora roku remontu. W Krakowie trwają prace nad ponownym otwarciem Muzeum Książąt Czartoryskich. Po przejęciu kolekcji czartoryskich i budynków przez Skarb Państwa władze Muzeum Narodowego przyspieszyły działania, o czym z Krakowa Paweł Pawlica. Muzeum wybrało już projekt m.in. na aranżację ekspozycji. Teraz czeka na rozstrzygnięcie przetargów na dokończenie prac. Według scenariusza w 24 salach budynku pokazanych będzie ponad 1100 obiektów. W osobnym pomieszczeniu eksponowana będzie dama z gronostajem Leonardo da Vinci, mówi Mieczysław Bielawski, jeden z autorów projektu. Wygasiliśmy całkowicie tę salę, ona ma w zasadzie jako dominantę sufit i ten obraz właśnie. Przed wystawą konserwatorzy muszą zbadać i zabezpieczyć blisko 800 zabytków, przede wszystkim obrazów, mówi Katarzyna Nowlijakowicz, kierownik pracowni konserwacji malarstwa Muzeum Książąt Czartoryskich. Obiekty tak, żeby naprawdę były na poziomie europejskim, muszą przejść przez ręce konserwatorów. Otwarcie całego kompleksu po remoncie planowane jest na grudzień przyszłego roku. Przypada wtedy 500. rocznica śmierci Leonarda da Vinci, autora Damy z gronostajem, najcenniejszego obrazu w kolekcji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich w grudniu 2016 roku sprzedał Skarbowi Państwa kolekcję Książąt Czartoryskich oraz budynki muzeum za niespełna pół miliarda złotych. Transakcja obejmowała obiekty z kolekcji, nieruchomości oraz prawa roszczeń do strat wojennych. Dziś weszła w życie tak zwana Konstytucja Biznesu. To pakiet 5 ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, mówi wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Hałaty. Mamy oczywiście pakiet zachęt dla startujących przedsiębiorców, czyli tak zwany pas startowy, czy to w postaci ulgi na start, czyli 6-miesięcznego zwolnienia z opłacenia ZUS-u, czy działalność nierejestrowa, czyli zwolniona w ogóle ze składek i obciążeń, czy granie obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcach, czyli do tego powymienionego wynagrodzenia możemy tą działalność prowadzić w sposób nie powodujący konieczności rejestrowania się, opłacania składek, tylko i wyłącznie podatek dochodowy. Konstytucja wprowadza zasadę mówiącą, że co nie jest zakazane prawem, jest dozwolone. Ponadto nie dające się rozwikłać spory mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. W ciągu 6 miesięcy ma zostać też powołany rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. I na koniec jeszcze zagranica. Mieszkańcy Moskwy demonstrowali w obronie wolności internetu. Protestowało ponad 12 tysięcy osób, głównie młodzież. Wszystko z powodu prób zablokowania komunikatora Telegram. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Federalna Służba Nadzoru Telekomunikacyjnego rządu od właściciela Telegramu Pawła Durowa wydania kluczy szyfrujących do prywatnej korespondencji użytkowników. Durow odmawia i unika zablokowania, korzystając z zagranicznych adresów IP. Tysiące ludzi, którzy wyszli na ulice Moskwy, domagało się zaprzestania działań szkodzących Telegramowi oraz ukarania urzędników Roskomnadzoru. Obecny na demonstracji lider opozycji Aleksiej Nawalny wezwał Moskwian do stawienia oporu działaniom władz, które ograniczają prawa człowieka i wolności obywatelskie. Nasza strana to monarchia. Nasz kraj to monarchia. Rosją rządzi car, ale nam nie jest potrzebny car. Wygnajmy cara. Daluj caria! Demonstranci oprócz zaprzestania blokady Telegramu zażądali, aby władze uchyliły wszystkie ustawy, które ograniczają wolność internetu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Uniewski. Krótko to trwało, tylko dwóch meczów potrzeba było, żeby dowiedzieć się, że siatkarki Chemika Police znów zostały mistrzyniami Polski. W drugim meczu finałowym Chemik pokonał w Łodzi UKS 3-1. Wszystko jasne także w lidze koszykarek. Tu z mistrzostwa cieszy się drużyna CCC Polkowice po wygranej 59-46 z Artego Bydgoszcz. Tu w finale też nie było specjalnych emocji, właściwie w ogóle ich nie było. Polkowice wygrały 3-0. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie Śląsk Wrocław zrobił tymczasem krok, by nie powiedzieć, że dał susa w kierunku utrzymania w lidze. W ostatnim meczu kolejki, meczu w grupie spadkowej, pokonał u siebie 3-1 Lechię Gdańsk. W dużo gorszej sytuacji są goście, są tuż nad kreską, za Lechią już tylko Brukbet i Sandecja. W Rosji na drugim biegunie jest Maciej Rybus. Razem z innymi piłkarzami Lokomotivu jest bardzo blisko tytułu mistrzowskiego. Ekipa z Moskwy mogła już dziś świętować mistrzostwo. Warunkiem była wyjazdowa wygrana z Krasnodarem. Wygranej nie było, remisu też nie. Była porażka 0-2 i koronację trzeba odroczyć. Agnieszka Radwańska musi z kolei odłożyć na bok plany na udany występ na kortach ziemnych. Problemy z plecami, jakie wyszły na jaw na niedawnym turnieju w Stambule, nie są błahe. Nasza najlepsza tenisistka właśnie odwołała z ich powodu udział w kolejnej imprezie w Madrycie. Tu stawiamy kropkę i słyszymy się po 23. Wciąż jeszcze ciepło, choć pochmurno. Na termometrach od 16 stopni w Koszalinie do 23 w Katowicach i 24 w Warszawie. Burze i opady deszczu obecnie możliwe w okolicach Opola i Olsztyna. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochamy polskie piosenki. Myślę, że to zdanie doskonale opisuje Trójkę. Zapraszamy zatem z dumą na retransmisję koncertu pod tytułem Kochamy polskie piosenki. Utwory Marka Grechuty, Kabaretu Starszych Panów, Agnieszki Osieckiej i innych wykonają niezwykle uzdolnieni muzycznie młodzi artyści. Pojedynczo i grupkami. Do usłyszenia 1 maja tuż po 18. Piotr Stępach. Autopromocja. Witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. kwietnia, Międzynarodowy Dzień Jazzu. I z tej świątecznej okazji witam pana Włodzimierza Nachornego. Witam mistrzu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I zacznijmy. Zacznijmy od debiutanckiej płyty Włodzimierza Nachornego. Ona nosiła tytuł, nosi tytuł Heart. I zaczyna się właśnie tak. Thank you. To jest debiut Włodzimierza Nachornego jako lidera. Pierwsze nagranie na pierwszej płycie w triu, w 67. Tak, tak. 50 lat temu z Górką. To było niedługo po przeprowadzce do Warszawy. I uważam, że dobry pomysł miałem wtedy, że jednak nagrałem te dwa utwory fortepianowe, które tam były taką ramką, bo cała płyta jest nagrana na saksofonie. Aha. I to takie free jazzowe raczej w większości utwory i a to romantyczne bardzo. Balladki. Państwo laureatem wielu nagród, między innymi naszego trójkowego Mateusza w 2015 tak, roku. Ogromną przyjemnością odbierałem nie tak dawno. Zresztą. 2015. Tak. Cytuję fragment uzasadnienia. To jest za całokształt osiągnięć twórczych. Za eleganckie, kosztowne połączenie muzyki klasycznej z jazzem i niezapomnianymi piosenkami, melodiami, które towarzyszą nam od lat. Eleganckie i kosztowne. No to jest takie. I no, właśnie, bardzo mi miło słyszeć. I właśnie to brzmi, to nagrane 50 lat temu, a brzmi jakby pan teraz to grał. Niewiele się zmieniło. Tak, pan ta płyta, gdybym teraz ją nagrywał, to oprócz zawartości właśnie tej zasadniczej, czyli saksofonowej, to tak jakby niedawno mogłaby powstać, bo na fortepianie gram tak samo i takie same utwory, może inne kompozycje, bo to są akurat ludowe nasze melodie, które gram do dzisiaj. Na ostatniej płycie mam kurpiowskie melodie nagrane i znowu na fortepianie. Także rzeczywiście te 50 lat minęło migiem. Trochę za szybko. Trochę za szybko. No, no ale coś jednak zostało po tych 50 latach. Całe szczęście. Próbowałem grać na wszystkim. No, wyczytałem takie wyznanie kiedyś. Rzeczywiście, prawda? Nie tylko na alcie i na fortepianie? To jest prawda nie do końca. Tak jak ze wszystkimi takimi sformułowaniami. Rzeczywiście próbowałem na wszystkim grać, ale nie w sensie, że na wszystkim chciałem się nauczyć grać, bo ja miałem taki zwyczaj na uczelni jeszcze, że akompaniując kolegom, którzy grali na różnych instrumentach, ja byłem takim nadwornym akompaniatorem uczelnianym i grałem ze wszystkimi możliwymi kolegami w potrzebie i koleżankami oczywiście. Ze skrzypkami, flecistami, fagocistami i w ramach rewanżu zawsze prosiłem o to, żeby mi pokazali, jak się gra na ich instrumencie. I próbowałem na wszystkim grać łącznie z fagotem, z waltornią i z tymi, ale to nie właśnie po to, żeby mieć jakieś ambicje nauczenia się gry na którymś z tych instrumentów, tylko jakoś nawet w tym wieku młodym myślałem dalekosiężnie, bo chodziło mi o to, żeby poznać te instrumenty, jak się aranżuje czy komponuje. Jak się pisze na instrument, który się zna nie tylko z książki, instrumentoznawstwo, ale zna się, bo się go dotykało, bo się próbowało na tym grać, to się inaczej pisze. Znajomość instrumentu i w aranżacji, i w kompozycji jest bardzo ważna, bo można wydobyć niuanse, które nie zawiera żaden podręcznik. Dlatego bardzo mi to pomogło, zresztą nie tylko w tym pierwszym etapie, ale do teraz czerpię korzyści, jeżeli piszę cokolwiek na większą orkiestrę albo na instrument rzadziej używany. No, ale znaczy, podkreślam, nie umiem na niej grać, ale każdy miałem w ręku i na każdym próbowałem. Wiem, jak się wydobywać dźwięk z tego instrumentu, także mnie to pomaga, w każdym razie psychicznie. No ale fortepian jest pańską miłością jednak. Od dziecka. No, zawsze chciałem być pianistą, a że życie się tak potoczyło, że nie mogłem. Bo już na drugim etapie się potknąłem, to znaczy nie zdałem na fortepian do liceum muzycznego. Trudno w to uwierzyć. To był pierwszy, poważniejszy mój występ jako pianisty, od razu nieudany. I już w liceum został mi przydzielony dęty instrument i się z nim borykałem. Akurat nie, bo ja zdałem, dostałem klarnet i dyplom robiłem na klarnecie, ale saksofon towarzyszył mi niemal przez całe życie. Tam później dochodził flet, bas, klarnet, różne takie rzeczy, ale głównie przez całe życie byłem dęciakiem. Czyli byłem pianistą, tak jak na tej płycie zresztą. Płyta otwiera jest otwarte utworem na fortepianie, później jest cały środek saksofonowy i na koniec jest fortepian. To w moim życiu, jak się okazuje, jest tak samo. Najpierw był fortepian, później niemal całe życie grałem na saksofonach i teraz, jak już się zbliżam do finiszu, to znowu wróciłem do fortepianu. Niech pan nie czaruje, bardzo proszę. No, trzeba powoli myśleć o tym, że jakoś zamknąć te swoje różności muzyczne, których próbowałem przez całe, ile? 60 lat chyba. No, nie obchodziłem tych rocznic, raczej teraz jest modne obchodzenie kolejnych okrągłych lat pracy artystycznej albo pracy estradowej. Ja nie miałem takich okazji nigdy, ale... No ale gdyby pan spojrzał na to, co pan zrobił, czego pan dokonał, to najlepsza rzecz to jest jaka? Te płyty z muzyką klasyczną? Myślę, z transpozycjami, że to było największe wyzwanie, bo wszystko inne, co robiłem, to było jednak lepsze lub gorsze, ale podobne do tego, co się robiło dookoła. Mhm. Płyty w sekstecie, przedtem w kwintecie, z muzyką klasyczną, którą jakoś w sposób adaptowałem, czy tam można powiedzieć, że przearanżowywałem, czy robiłem transkrypcję, nie ma dobrego określenia. To są rzeczy, które wymyślałem sam od początku do końca i myślę, że tego rodzaju transkrypcji nikt przede mną nie robił, czyli to było no bardzo moje, a jednocześnie, mówiąc górnolotnie, i polskie, i oparte właśnie na twórczości największych naszych kompozytorów, bo jak już się brałem za tego rodzaju pracę, to sięgałem. Pierwszy był Szymanowski, Chopin, i Karłowicz. I będzie coś jeszcze? Maciejewski, Paderewski, to już jest, chociaż... Ale jeszcze nie ma płyt. Są. Są? Znaczy Paderewski nie. Paderewski jest młody. Graliśmy tylko dwa utwory na festiwalu tutaj w Łazienkach Paderewskiego. I graliśmy w Gdańsku, także on jakoś jest już zrobiony. A Maciejewski jest nagrany na ostatniej płycie z Chopinem. No tak. Bo tak, to jest tak, taki dwupłytowy album. Aha. I druga płyta jest poświęcona mazurkom głównie i tam są mazurki Szymanowskiego, Maciejewskiego, Chopina. Tak, myślałem o całej płycie. Aha, jeszcze pański, no tak. Jak byłem na studiach, na teorii literatury, mieliśmy takie zajęcia, uczono nas, bo był taki słynny tekst, jak jest uszyty płaszcz Gogola. No i to były rozważania bardzo wyrafinowane na ten temat. Rzeczywiście te pańskie płyty z muzyką klasyczną są zupełnie, właśnie nie wiem, jak je określić, samemu panu trudno jest znaleźć słowo. Ale jak pan to zrobił właściwie? Jak pan się zmierzył z Szymanowskim czy z Chopinem? Chyba z Szymanowskim nawet było trudniej, bo to ta muzyka jest nieprawdopodobnie skomplikowana. Aha. Mnie było łatwo, ponieważ łatwo. Ja sobie w ogóle nie zdawałem sprawy, a w zasadzie wszystko spowodowała płyta z piosenkami lwowskimi. To już było zamówienie konkretne. Ja byłem wtedy związany z wytwórnią Polonia i tam nagraliśmy kolędy pierwsze. Tam nagrałem płytę w duecie z Krzyśkiem Wolińskim. I były już w planie ewentualne, to na koniec tej współpracy, moje transkrypcje, ale właśnie na zamówienie, to było już zamówienie z zewnątrz, żeby zrobić na jazzowo piosenki lwowskie. Mhm. I zwrócił się do mnie pan Sobula, żebym, czy mógłbym w ogóle coś takiego napisać, zaaranżować. Ja świeżo wróciłem do Polski, bo troszkę podróżowałem po świecie na statkach i nie znałem muzyków, nie znałem rynku, w ogóle byłem trochę tak z zewnątrz, także niemal na wszystko się zgadzałem, żeby jakoś wejść z powrotem w te tryby nagraniowo-koncertowe i się zgodziłem i zacząłem, pierwszą myślą to było, jeżeli to lwowskie, ja nie znałem materiału zupełnie, dostałem nagrania Stasia Wielanka, kilka płyt i na tym się opierałem. a kluczem, żeby było śmieszniej, to wybierałem utwory, które w tytułach miały lwów. Powiedziałem, że muszą być lwowskie. Także ta jojta, Lwów, kochamy Lwów, mój kochany Lwów, takie rzeczy. I wymyśliłem sobie tylko tyle, że powinien to być skład trochę taki, jaki chodził po podwórkach, czyli taka kapela uliczna. Do tego mi potrzebny był akordeon i skrzypce, no i sekcja rytmiczna, ponieważ to miała być płyta jazzowa. I nie bardzo wiedziałem, kogo mogę prosić. Pamiętałem, że Andrzej Jagodziński kiedyś grywał na akordeonie i to całkiem nieźle, więc zwróciłem się do niego ze skrzypkiem. Podsunęli mi, że jest świetny skrzypek Maciek Strzelczyk. No i tak się zebraliśmy. Ja napisałem aranże, również trochę nietypowe. Nie wiem, czy tego się spodziewał zamawiający, ale było to też taka zbitka tych bardzo prościutkich melodii ludowych, podwórkowych w zasadzie, lwowskich, z czasami dość agresywnym free jazzem. I to się tak przeplatało i było to ciekawe. I po nagraniu tej płyty właśnie Maciek Strzelczyk, z którym przedtem nie miałem kontaktu, podszedł do mnie i się spytał, czy ja się nie podjął zaaranżowania mitów Szymanowskiego. To jest przepaść między piosenkami lwowskimi a mitami Szymanowskiego. On całe życie marzył, żeby te mity zagrać na scenie. Ja z Szymanowskim nie miałem najlepszych kontaktów, ponieważ pierwszym rektorem w Sopocie, gdzie kończyłem, był Piotr Rytel. Piotr Rytel był w ciągłym, chyba do samego końca, do śmierci, w opozycji do Szymanowskiego. Oni się bardzo nie lubili. Podobno sam Rytel spowodował, że Szymanowskiego usunięto z konserwatorium warszawskiego. Były jakieś tarcia już po wielu, wielu latach, kiedy ja zacząłem studia. To na naszej uczelni Szymanowskiego się grało bardzo mało i bardzo niechętnie, ponieważ rektorem był Rytel. Także ja przeszedłem studia z bardzo minimalną stycznością z Szymanowskim. Tym bardziej, że już nie grałem oficjalnie na fortepianie i nie wiedziałem, jakie tam są pułapki, co na mnie czyha, jakie to jest potwornie trudne. W związku z tym, jak Maciek się do mnie zgłosił, to pełen optymizmu powiedziałem, że oczywiście, że ci napiszę. To może posłuchajmy teraz fragmentu tego, jak pan napisał i jak państwo zagrali. To Włodzimierz Nachorny gra teraz solo. Ale jak to w radiu mówimy, szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo jak włączyliśmy ten fragment, to się mistrz zadziwił, że to jest Szymanowski. Znaczy opuściliśmy ten pierwszy fragment, znaczy tę oryginalną wersję i potem zaczyna się ta transpozycja. Tak. No właśnie. Więc myślę, że dwie rzeczy tu są bardzo istotne, bo ja powiedziałem, że punktem wyjścia, jak się okazało, to były melodie lwowskie. Tylko tam moja praca nad utworami była akurat odwrotna do tego, co później musiałem robić z Szymanowskim. Tam były bardzo prościutkie melodie z bardzo prościutką harmonią i o formie trudno mówić, bo to były tam 16 takty, czy w każdym razie bardzo takie piosenkowe formy, z których ja później robiłem utwory dość skomplikowane, a na pewno w bardzo skomplikowanej harmonii, no i rzeczywiście grane na sposób jazzowy. Jak się zacząłem zajmować Szymanowskim, się okazało, że wszystko trzeba robić odwrotnie. To znaczy harmonię ma przebogatą i to trzeba było uprościć, ponieważ harmonia Szymanowskiego, Szymanowski był, w skrócie mówiąc, neoromantykiem, także z jednej strony ta harmonia jest taka przejrzysta i czasami bardzo konsekwentna. Jest pochód akordowy często bardzo zrozumiały, jednoznaczny, ale jednocześnie jest tak skomplikowana, że ująć to w symbole jazzowe, w funkcje, jak to się określa, jest to zupełnie niemożliwością, ponieważ akord jako taki, punkt wyjścia tego akordu jest normalny, czyli można to określić G-durem, czy G-molem, czy czymkolwiek, ale tyle jest składników obcych temu akordowi, że bardzo trudno to zapisać, by trzeba posługiwać się niemal wyższą matematyką. Kiedy się pisało tak, ja bardzo tego nie lubiłem, nawet jeśli chodzi o muzykę filmową, którą trudno było zagrać jak wista, a trzeba było, jeżeli kompozytor pisał na tej zasadzie, że nie bardzo ufał wykonawcy, tylko chciał wszystkie składniki, o których myślał, pisząc ten akord, zawrzeć właśnie w tych cyferkach. Czyli minus 5, plus 7, minus 19, 27, pierwiastek z 13. Różne takie. I to było bardzo niedobre i sam właśnie, ponieważ się o to potykałem, to nie chciałem tego robić. Także u Szymanowskiego trzeba było uprościć harmonię. Szymanowski miał drugą rzecz, która, jeśli chodzi o muzykę jazzową, przynajmniej w tamtych czasach jeszcze nie była popularna, to znaczy miał zmienne metrum. On czasami przy kluczu pisał dwa rodzaje metrum, które zmieniał dowolnie w trakcie przebiegu utworu. Jednakowoż poza tym dużo było metrów nieparzystych. U nas tylko Zbyszek Namysłowski potrafił zagrać i nagrał zresztą płytę z takimi metrami, a istotą jazzu jest swing, jest kołysanie się, jest coś w rodzaju wpadania w trans. W końcu, umówmy się, taneczność tej muzyki. W związku z tym ona wymagała rytmów prostych, metrów prostych. 4/4, 3/4, jeżeli nawet było 5 czy 7/4, to ono i tak obowiązywało przez cały utwór, żeby można było w to wejść, przyzwyczaić się, grać. U niego to się zmieniało w trakcie, także ja musiałem coś z tym zrobić i najczęściej sprowadzałem do jakiegoś metrum, które mi było potrzebne, albo zmieniałem to metrum po dłuższym trochę przebiegu, żeby nie było to aż tak płynne jak u Szymanowskiego, bo wtedy trudno było improwizować ze swingiem i tak jak zamierzałem, żeby to było robione. I trzecia rzecz, bardzo charakterystyczna, którą zresztą kontynuowałem przez wszystkie płyty, mianowicie cytaty z kompozycji. Tutaj myśmy zaczęli słuchać, może dlatego nie skojarzyłem, źródła Aretuzy po całej introdukcji, którą była introdukcja napisana przez Szymanowskiego, którą grała Dorotka Miśkiewicz, która akurat w tym czasie, kiedy nagrywaliśmy, była w trakcie, kończyła studia na skrzypcach. Także ona jeszcze miała szansę poćwiczyć ze swoją panią profesor i mogła Dorota to zagrać tak jak przystoi skrzypkowi klasycznemu. bo zależało mi na tym, żeby to, co czytujemy, to, co gramy, co napisał kompozytor w swojej oryginalnej wersji, żeby było jednak wykonane najlepiej, jak się da. Ta płyta jest absolutnie zdumiewająca. Zresztą ja bardzo tę płytę lubię. Uważam, że to jest arcydzieło. Nie znam się na tych funkcjach i na tym skomplikowany język, który pan operuje, jest dla mnie trudny. Ale proszę powiedzieć, co to jest właśnie? To jest jazz? Bo my się spotykamy w Międzynarodowym Dniu Jazzu. I właściwie co to takiego jest? Jaka to jest muzyka? To jest pytanie, na które chyba mało kto potrafi odpowiedzieć. Chodzi mi o definicję jazzu. A no właśnie. Bo czy jazzem jest to, czy tamto, to raczej ja to przynajmniej zawsze, jeżeli tłumaczyłem, to powiedziałem, że muszą być spełnione pewne warunki, żeby można było coś uznać za muzykę jazzową. Ale to są tylko pewne składniki tej muzyki, które nie zawsze też decydują o tym, czy w całości utwór, czy wykonanie jest jazzowe. Mianowicie powinien być niezbędny wręcz swing, czego zaprzeczeniem są nagrania czy trzeciego nurtu w latach 60., w którym bardzo lubiłem uczestniczyć, czy teraz niektóre nagrania, które bardziej składają się w stronę muzyki rozrywkowej, i tam są wykorzystywane sample, tam są bardzo, znowu wracamy do prymitywnych rytmów, które nie zawsze są swingujące, tylko są właśnie takie bitujące z mocnymi akcentami na czasami nawet właśnie na mocne części taktu. Czyli swing niekoniecznie się okazuje. Okazuje się, chociaż kiedyś się mówiło, bez swingu nie ma jazzu. No i improwizacja. No ale często te... Bardzo często również jej nie ma. To są nuty. No tak. To dla uproszczenia się mówiło, że jak gra jazzman, to jest jazz. Aha. Czyli osoba grająca, wykonawca, mógł decydować o kwalifikacji tego utworu. Nie do końca teraz. Przedtem może trochę w tym było racji, ponieważ ja jeszcze się zaliczam do pokolenia pianistów, którzy nie mieli za sobą klasycznego wykształcenia. Większość pianistów, również tych amerykańskich, z moich czasów, tych, których ja uwielbiałem słuchać, czy to był Garner, czy no Teddy Wilson miał olbrzymią technikę, ale nie jestem pewien, czy miał wykształcenie muzyczne. W każdym razie w większości wypadków byli to samoucy. W związku z tym oni mieli jazz we krwi, a nie naleciałości ze studiów, czy z wykonań klasycznych. I rzeczywiście, jak jazzman siadał do fortepianu, to było słychać, że gra trochę inaczej bez względu na to, co gra. No ale jednak swingowo. Teraz... Pan mówił o Garnerze, no to przecież to jest, no to tam jest swing. A teraz? No właśnie mówię, że no wtedy nie, oni nie byli obciążeni studiami klasycznymi. Teraz większość pianistów ma za sobą studia. I pan powiedział obciążeni studiami klasycznymi? Tak, to jest obciążenie? Tak, bo jeżeli chcemy zakwalifikować jazz, znaczy sklasyfikować jazz, czy poddać jakąkolwiek definicję i szukamy na przykład tego punktu, że jeżeli gra jazzman, to jest jazz, to się odnosi tylko do tego czasu, kiedy jazz uprawiali w większości amatorzy. Ale wie pan co, bo mi się przypomina taka, przepraszam co takie porównanie, ta analogia no, ryzykowna, ale pewien amerykański sędzia, to był jakiś proces, chodziło o pornografię. Czy to jest pornografia, czy nie. I on mówi, no ja nie potrafię podać definicji pornografii, ale jak widzę, no to wiem, to jest pornografia lub nie jest pornografia. No to jest właśnie jak jest z jazzem. To więc też kiedyś tak było, że jak słyszę, to wiedziałem, czy to jest jazz, czy nie. A teraz? Teraz po prostu... Nie wiadomo. Mówię o tym obciążeniu. Oczywiście to jest trochę w cudzysłowie umowne, bo w tej chwili większość pianistów ma klasyczne wykształcenie. I teraz trudno to zakwalifikować, bo są pianiści, którzy z chwilą, kiedy grają muzykę klasyczną, to rzeczywiście trudno wyczuć, że to nie jest klasyczny pianista. Mhm. Z kolei byłem w Filharmonii tu Narodowej no, kilka lat temu na koncercie Leszka Możdżera, który grał koncert Ravela na lewą rękę z orkiestrą symfoniczną, Warszawską Filharmonią Narodową, ale z własną kadencją. I oczywiście to, co było w zapisie Ravela, to było grane tak jak trzeba. Tam nie słyszałem, żeby przemycał jakieś swingowe akcenty, ale z chwilą, kiedy doszło do kadencji, to on już sobie mógł pozwolić i tam już było wyraźnie słychać i harmonie, i zwroty zupełnie jazzowe. I to już jest właśnie również inny rodzaj, ale łączenia muzyki klasycznej z jazzem. Ale proszę powiedzieć, może tutaj tożsamości jazzu nie trzeba szukać w muzycznych, znaczy w formie, tylko może gdzie indziej. No, mówi się, no, z okazji tego Międzynarodowego Dnia Jazzu zabierali głos różni wielcy tego świata i oni podkreślają takie rzeczy jak pozamuzyczne albo, no, mówiąc krótko, dialog, współpraca, inkluzywność. Wręcz mówili o demokracji, że jazz jest najbardziej demokratyczną muzyką. To jest wszystko. Że jazz jest czymś, co występuje, muzyką buntu jednak. Albo że jazz jest czymś takim, co odzwierciedla ludzkie... No, Hancock mówił bardzo ciekawie, że to jest coś, co odzwierciedla ludzkie doświadczenie zmagania się z przeciwnościami losu. No bo ta muzyka wyrosła w Ameryce, wiadomo jak kto ją najpierw tworzył, prawda? I że można nawet z najgorszych warunków życia stworzyć coś pięknego, kreatywnego i tak dalej. Może to jest tożsamość jazzu, czy to jest zbyt ogólnie? W jednej z wypowiedzi Hancocka chyba on podkreśla, że jest to muzyka prawdy, że kłamstwo wychodzi natychmiast, jeżeli ktoś nie gra z serca i nie gra rzeczywiście z uczuciem to, co chciałby przekazać, to zawsze się wyda i kłamstwo nie przejdzie w muzyce jazzowej. Miał rację. Miał rację, oczywiście, ale to pan podał masę znowu różnych określeń i wszystkie pasują do jazzu i trudno, definicja ja się nie podejmuję. Jeszcze zapomniał pan o jednej bardzo istotnej, bo wiadomo, że improwizacja była znana już z czasów Bacha i na pewno wcześniej. Bach improwizował, mnie zadziwił. Ja myślałem, że później już nikt nie potrafi improwizować fug czterogłosowych Bacha. A tymczasem nie tak dawno słyszałem, jak wspaniały organista Julian Gembalski przy mnie improwizował czterogłosową fugę i grał dwa utwory, które Bach nie skończył. I on grał te kilkanaście taktów napisanych przez Bacha, a nikt nie wiedział, w którym momencie skończył się Bach, a on to potrafił dalej kontynuować. Także improwizacja bez swingu szczególnie to nie jest domeną ani walorem tylko jazzu. Ale z kolei zbiorowa improwizacja to myślę już jest bardzo typowa dla muzyki jazzowej. Mhm. I w innych, z tego co ja się orientuję z przykładów z historii muzyki, to nie bardzo sobie mogę skojarzyć cokolwiek, co by odpowiadało jazzowej, tak zwanej zbiorowej improwizacji. A teraz jeszcze dochodzić free jazz, gdzie muzycy tworzą utwory, tworzą muzykę na scenie, nie umawiając się, co będą grali. To już jest naprawdę bardzo wysoki stopień sprawności, zrozumienia nawzajem, no i wiedzy o jazzie i o muzyce. I to jest coś pięknego, ale to jest możliwe tylko w gatunku rzeczywiście free jazzu. Aha. Bez żadnych akordów, bez harmonii, bo trudno, żeby 4 czy 5 osób wymyślało tę samą harmonię na scenie. Aha. Wtedy już można tylko na określonym schemacie harmonicznym improwizować, również wspólnie, bo muzyka Dixielandowa bardzo często posługuje się zbiorową improwizacją. Dzisiaj gościmy pana Włodzimierza Nachornego, jednego z największych polskich jazzmenów. Rozmawiamy z okazji Święta Jazzu i może posłuchajmy jeszcze teraz Chopina. No właśnie, ja się troszkę rozgadałem za bardzo. Nie szkodzi. Ale sam, ponieważ rzadko formułuję to, co myślę, to wypowiadanie na głos tych myśli pomaga mi zrozumieć właśnie, czym jest jazz. Aha. Thank you. się kończy płyta z Chopinem, Fantazja Polska. Bardzo dziwny pomysł, nałożenie tych dwóch preludiów, a potem w ogóle jeszcze coś, coś jeszcze dziwniejszego. Wszystkim mówię, że najważniejszą sprawą to jest mieć pomysł. Dopóki nie ma się tego pomysłu, to nie ma co się zabierać, bo to byłoby tylko takie reharmonizacja, zmiana jakiś formalna i w zasadzie to było takie troszkę pisanie dla samego pisania. A jak się ma pomysł, no tak jak tutaj nałożenie dwóch preludiów do tego, zresztą dopisałem fabułkę małą o pięknej białej pianistce, która w Nowym Orleanie ćwiczy właśnie preludium Adur. A za oknami przechodzi kondukt pogrzebowy z czarnych murzynów złożonych i gra skoczną muzykę właśnie, nie pogrzebową, bo wszystkie te pogrzeby w Nowym Orleanie polegały na tym, że idąc na cmentarz grało się molowe bluesy, a wracając z cmentarza muzyka była radosna, bo już pochówek mieli za sobą i dusza była w niebie, także radość wielka. Także ten kondukt grał muzykę, a preludium c-moll Chopina to jest znane właśnie jako takie zastępcze marsz żałobny Chopina. Tak. I to się bardzo pięknie nałożyło, bo ta muzyka się zbliża z otwartego okna do tej pianistki, która przerywa, idzie do okna i słucha muzyki. I na tym tle są wszystkie improwizacje, a później pianistka wraca i kończy swoje ale pan to, potem pan to wymyślił, tę historię, czy wcześniej? Tak ale... samo jak punktem wyjścia do preludium e-moll, to jest ten łączniczek krótki chopinowski, z którego ja zrobiłem później skalę, na którym jest oparta cała improwizacja. Reszta to są dodatki. Ważny jest ten właśnie pierwszy impuls, czyli pomysł, który pozwala i odejść, a jednocześnie podkreślić, co było punktem wyjścia i jaki jest. Pan mówi biała pianistka, czarny kondukt pogrzebowy, a tytuł, podtytuł niebieskie, zielone. I te, analogicznie te wszystkie utwory na płycie tak, chopinowskiej mają kolorowe nazwy, tak. Prawda? Tam jest, tak. Co tam jest jeszcze? Szafir, granat. Czy pan słyszy ja z kolorami nie jestem, tak, ale... Synestezja, nie? Oczywiście, na pewno jak większość ludzi widzących, jestem wrażliwy na kolory, ale również jak większość mężczyzn, nie zawsze potrafię je odpowiednio nazywać. Także łatwiej mi cieszyć się kolorami. Zresztą malarstwo jest mi naprawdę bardzo bliskie i chodzę wszędzie, gdzie na świecie byłem, to zawsze chodziłem do muzeów po to, żeby oglądać przede wszystkim malarstwo. Także poprzez sztukę malarstwa muszę z kolorami obcować blisko. Także jest mi bardzo bliskie, ale z drugiej strony, jak mi żona mówi, weź zielony szalik, to potrafię wyjść w żółtym czy czerwonym. To... No tak. Także czyli to do tych tytułów się zupełnie nie... inne. Do tych podtytułów się nie przywiązujmy. No ale dobrze, ale białe, czarne. Biała pianistka, czarny kondukt. Tak. Czy to rozróżnienie dzisiaj w jazzie? Kiedy się mówiło, no, wyraźne były różnice. Biały, czarny jazz albo amerykański, europejski. Czy to ma jakiś sens dzisiaj? Mam nadzieję, że coraz mniejszy, to znaczy pianiści, wszyscy muzycy jazzowi biali, próbowali, jeżeli nie naśladować, ale grać tak jak czarni. To był wzór niedościgniony i jest trochę analogia do sportu, że sprinterem czy koszykarzem może być tylko czarny. Bo mają to we krwi. Później się okazało, że taki Harry Niemiec bije rekord świata na setkę. I murzyni zostają z tyłu. Koszykarze biali są również w tej chwili coraz lepsi. Także niektóre mity już prysnęły, ale zawsze to widać po sposobie zachowania, po ruchu. Tutaj właśnie ten jazzowy sposób zachowania na pewno bardziej oddają czarni muzycy niż biali, którzy nawet jeżeli grają genialnie, to jednak mają duże jakieś cywilizacyjne obciążenia i siedząc przy fortepianie czy grając na tych instrumentach zachowują się raczej spokojniej z pewną dozą szacunku dla instrumentu, podczas gdy czarny muzyk się nie jest rzeczywiście niczym obciążony, to jest żywioł najczęściej. Chociaż oni też są świetnie wykształceni, prawda? Tak, to nie, ja mówię tylko o jakimś podskórnym sposobie zachowania, który często wychodzi i oddaje bardziej jazz, aniżeli dźwięki płynące z instrumentu. Trudniej teraz jest na pewno rozróżnić po nagraniu, czy to grał biały człowiek, czy czarny. Chociaż jest tak zwany jazz europejski, który bardzo już się zadomowił jako pewien gatunek jazzu na świecie, gdzie również swoją pulkę małą jeszcze może, ale coraz większą jest jazz, jeżeli nie polski, to słowiański. Aha. Ze swoją melodyką, ze swoimi wszystkimi atrybutami, które są obce właśnie czarnym ludziom. Słyszałem kiedyś w Kaliszu, przyjechałem wcześniej i byłem na próbie tria amerykańskiego. Na festiwal pianistów jazzowych. Na pianistów jazzowych i trio amerykańskie grało. Ja siadłem sobie posłuchać, nie znałem człowieka i wszedłem w trakcie utworu i nie mogłem się domyśleć, co oni grają, bo znam i nie znam. Dopiero jak skończył, to się okazało, że on grał Mazurka Chopina. Mhm. Także na pewno grają inaczej, ale sięgają do Szedosza Chopina wszyscy chyba już jakoś tam próbowali do swojej twórczości przynajmniej śladowo, ale przemyśleć. Pan tak mówi, jakby im zazdrościł, że pan nie jest czarny. Oczywiście jako dziecko to może tak. Tak samo jak zawsze chciałem być wysokim bramkarzem, który zrobi furorę w sporcie. No ale Bóg nie dał mi ani centymetrów, ani koloru skóry i to mi przeszło. Także grałem całe życie jazz, nie będąc czarny i nie przeszkadzało mi to. No ale właśnie coś panu jednak Bóg dał. I teraz co panu dał? Jaki pan ma największy talent? Pan jest też niezwykle wykształconym muzykiem. Pan uczy przecież młodych muzyków. Tak. No pisze pan niesłychanie wyrafinowaną muzykę, harmonizuje i tak dalej, ale być może jednak ma pan ten talent, to może melodia jednak. Ma pan jakiś wielki talent do melodii? Bardziej się opieram na opiniach kolegów i to, co do mnie dociera z zewnątrz. I rzeczywiście chyba melodyka jest najbardziej doceniana. Bo niektórych rzeczy rzeczywiście nie można się nauczyć. Można się nauczyć harmonizować, można się nauczyć improwizować, można się nauczyć wszelkich potrzebnych skal, zasad przy budowie improwizacji. Tego można się nauczyć, ale budowania fraz to można tylko wiedzieć, że to powinno mieć tyle, ale mniej więcej taktów. Ale stworzyć ładną melodię, to rzeczywiście żadna wiedza tego nam nie poda. I co, to jest natchnienie, to przychodzi z innego świata? Także możliwe, jeżeli coś mam z góry od Pana Boga, to właśnie dar konstruowania czy pisania melodii. Zresztą z jednej strony bardzo mi się to przydawało, kiedy był taki okres, pisałem dość dużo muzyki filmowej. A z drugiej strony bardzo mnie obciążało, bo często muzyka filmowa wymagała długich odcinków bez melodii, a tylko oddania klimatu tego, co dzieje się na ekranie. A ja nie bardzo umiałem napisać na przykład 2 minuty muzyki, w której nie byłoby w ogóle zawarta żadna melodia. I to było z kolei koszmar. A proszę powiedzieć, bo teraz zapytałem pana muzyka, a teraz pana Włodzimierza Nachornego. A pański taki talent życiowy, coś takiego, co, no nie wiem, no każdy coś takiego ma, co pozwala mu się zmagać z przeciwnościami losu, nie wiem co jeszcze. To co pan ma takiego w sobie? Myślę, że w jakimś stopniu optymizm życiowy. Ja co prawda siebie, broń Boże, nie uważam za optymistę, ale wszyscy mnie tak odbierają. No właśnie. Zazwyczaj jestem uśmiechnięty, co wcale nie znaczy, że się nie denerwuję, bo wręcz przeciwnie. Czyli to wszystko, za co ludzie mnie wyróżniają jakoś i cenią, to ja uważam, że tego nie mam, bo na co dzień jestem zupełnie inny. Ale w każdym razie jest to optymizm, łagodność jakoś. Ale myślę, że odwaga niezwykła, bo te płyty, które pan nagrał, zwłaszcza te z Karłowiczem, a szczególnie Szymanowskim i Chopinem, no to przecież one były przyjmowane... No, koledzy pana krytykowali. Niemal wrogo, tak. Prowadziłem polemiki, musiałem na piśmie, chciałem udowodnić, że miałem rację, że to pisałem. Zresztą teraz nagraliśmy w trio płytę, która również, no, trudno powiedzieć, będzie rewolucyjna. A co to będzie, proszę powiedzieć? Coś zupełnie przeciwnego niż całe życie robiłem, co również wymagało dużo odwagi, ponieważ będą same ballady. Będzie płyta od początku do końca złożona z moich kompozycji wolnych, ewentualnie jakiś walczyk jazzowy. W kanonie wszystko było, będzie w wolnym tempie, żadnego popisywania się, żadnych szaleństw, żadnych... Sam spokój i właśnie ta łagodność, którą niby mam, a czasami podejrzewam, że mi jej brak. Ale tam będzie coś takiego jak jej portret? Aż tak? Same. Same, wszystkie tak? Tak. Ojej, to nie możemy się doczekać. Kiedy to będzie? No jest nagrana, także teraz tylko jest kwestia już technicznej obróbki, no, przyziemne sprawy sponsorsko-finansowe, także no, jeżeli to wszystko się dopnie... Zostawmy komu innemu czekajmy na to. Ja się już nie mieszam, czekam spokojnie. Swoje zrobiłem, jest to nagrane. Czy czegoś się specjalnego jazzmenom życzy z okazji ich święta? No także naszego, bo słuchamy jazzu przecież. No ale... tak, to wystarczy. Żeby nas coraz więcej było, chociaż trudno narzekać, bo z tego, co widzę wśród młodych ludzi, z którymi dzięki zresztą projektowi Dorotki Miśkiewicz, piano.pl, spotykam się tam z 12 bodajże pianistów, tym 3/4 to jest młodzież. Są cudowni ludzie, cudownie sprawni, cudownie mądrzy i przepięknie grający. Także ja mam olbrzymią satysfakcję, że ta młodzież cały czas jest i gra jazz i chce im się grać. I właśnie jest najczęściej po szkołach. Mhm. Także życząc, żeby było nas coraz więcej, to w zasadzie jest to w trakcie spełniania. Bardzo dziękuję. Włodzimierz Machorny. To był wielki zaszczyt gościć pana w Trójce. No i teraz no, ta najsłynniejsza pańska kompozycja, w wersji, której pan nie znał. To jest w Kijowie nagrane z triem. Oczywiście, nie pamiętam. No zobaczymy, posłuchajmy. Jej portret. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski, audycję realizował Grzegorz Teczkowski, a Edyta Kocęba jest jej wydawcą. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Jej portret. Thank you.